facem. Fie nuntă, fie bal, cu trompete și țambal. De e soare sau furtună, își ia nevasta de mână. O privește neîncetat și-o îndeamnă la juca. Dă-le-n colo din nevoi, îi joacă lumea, hai și noi. Hai în sârcă și-o-mi juca, câte nu mă-i împătra. Așa e la noi în sat, voi mai vezi cât e unul bea. Tot la fel mai vreau și eu, doar beau din butoiul meu. Și oricât de mult aș bea, voi când s-aude muzica, sticluțe și cu bani. Dă-le-n colo din nevoi, îi joacă lumea, hai și noi. Îi hai în sârbă și-o-mi juca, îi din nu mă-i îmbăta. Vorba de munci, păi sunt bonav și necăjit. Nu mai via o îngrijesc, că-mi dă vin să chefuiesc. Cu mâncarea iară-i prost, păi mai tot anul ținem post. Trăiască soacră mea, păi ne mai dă câte ceva. Păi dă-le-n colo din nevoi, joacă lumea, hai și noi. Păi hai în sârbă și-o-mi juca, câte nu mă-i îmbăta. Să-mi strâng banii la ciorap, să-mi repar casa și gardul, să nu mă mai râde satul. Dar dă-o-n colo de avere, mai bine-o-i mai bea o bere. Șura știu că este loc, hai nevastă, hai la joc. Dă-le colo din nevoi, îi joacă lumea, hai și noi. Hai în sârbă și-o-mi juca, cât nu mă-i îmbăta. Casă la țară, uite așa și iar așa, ca să stau pe timp de vară, uite așa și iar așa, iar lasă mă-ntorc la bloc, uite așa și iar așa, cu vin și carne de porc, uite așa și iar așa. Thank you. uite așa și iar așa. Mai era stânga și un garaj, mă uite așa și iar așa. Lângă nucul din grădină, uite așa și iar așa. Mai iubesc câte o vecină, uite așa și iar așa. Așa și iar așa, cu vecina nu vorbește, uite așa și iar așa. Îmi vede când trec măsura, uite așa și iar așa. Îmi mai zice câte una, uite așa și iar așa. Vine la noi la fântână, uite așa și iar așa. O ajut să scoată apă, uite așa și iar așa. O sărut pe după poartă, uite așa și iar așa. Te mai sărut vecina, mă, uite așa și iar așa. Lasă casă, lasă tot, uite așa și iar așa. Pleacă singură la bloc, uite așa și iar așa. Vindem casa de la țară, uite așa și iar așa. Și ne-ncoacem la bloc iară, uite așa și iar așa. La oraș n-avem grădină, uite așa și iar așa. Nu uita că avem vecină, uite așa și iar așa.